Capitolul 2. Cenușă și orhidee la New York. Umbra prelungită în aripată a avionului Superjet Sutherland Buclair luneca fulgerător pe învelișul oceanului, incendiat parcă de ploaia toridă a razelor solare. Pe cerul orbitor de alb nu se zărea urmă de nor. Un transatlantic care despica în nevoie valurile oceanului defilă pe sub pântecele argintiu al avionului ce săgeta văzduhul. Mircea Palkin privea prin lentilele fumurii ale ochelarilor de soare vastul perimetru al orizontului marin. În avion domnea o răcoare plăcută care îndemna la somn și visare. Pasagerii sorbeau alene băuturi de la gheață, frunzăreau reviste bogat ilustrate, ori contemplau magnificul peisaj oceanic. Stewardezele, suple și grațioase, circulau pe culoarul dintre banchete, împărțind gustări copioase și zâmbete. Mircea se uită cu coada ochiului la cei doi însoțitori ai săi care păreau să dormiteze. Unul din ei avea mutra unui impasibil om de afaceri. Purta haine închise la culoare și cravată sobră ca agenții de bursă din Londra. Celălalt avea înfățișarea tipică a actorului idolatrizat de femei. Tânăr, frumos, de o virilitate plină de promisiuni, elegant și mai ales blazat. Cine ar fi bănuit că acești doi înși erau în realitate gangsteri și că sub piepții bombați ai hainelor purtau pistoale automate? Trecuse epoca gangsterilor cu nas strivit de boxer și cu torz de orangutan. Mircea se știa bine păzit. New York. În avion se produse oarecare rumoare. Mircea se uită pe fereastră. Departe, la orizont, se conturau țărmurile Brooklynului și ale lui Staten Island. În mijlocul golfului Upper New York a apărut statuia albă a libertății, iar ceva mai departe țâșniră spre cer zgârie norii Manhattanului. Mircea zâmbi. Nu și-a fi închipuit vreodată că va păși pe pământul Statelor Unite, împrumutând identitatea unui gangster american de origine italiană. Pașaportul din buzunar îl desemna sub numele unui oarecare Charlie Accardo, cu domiciliul în Kent, New York City. Accentul lui american nu era impecabil, dar aceasta se putea atribui originii italiene. Nici Vincent Genovese, personajul căruia avea să-i dea viață, nu scăpase de un ușor accent sicilian. Această împrejurare îl servea de minune pe Mircea, care, deși vorbea corect englezește, nu avusese de unde să dobândească acea patină caracteristică vorbirii locuitorilor New Yorkului. La Palermo ascultase de nenumărate ori o bandă de magnetofon care reproducea un interogatoriu luat adevăratului Vincent Genovese de către procurorul statului New York. Se străduise să-și însușească nu numai felul de a vorbi al lui Genovese, dar și inflexiunile sale vocale. Schiarelli și comisarul Cesi îl asiguraseră că izbutise acest tur de forță. Mircea se întrebă dacă va reuși să treacă de bariera poliției aeroportului. Era evident că nu se putea aștepta la amenajamente din partea autorităților americane. Și Schiarelli îl prevenise că numai 2 sau 3 persoane din FBI și din Narcotic Bureau aveau să-i cunoască adevărata identitate. Dacă secretul acesta ar fi fost împărtășit mai multor polițiști, n-ar fi fost exclusă o indiscreție care să-i pună viața în primejdie. Schiarelli avea serioase îndoieli în ceea ce privește probitatea unora din agenții poliției din New York. La 16:30 de minute, avionul ateriză pe aeroportul Kennedy după 4 ore și jumătate de zbor. Când vaporul pe care se îmbarcase în largul golfului Castelmar îl debarcase la Barcelona, tipul cu mutră de agent de bursă și cel cu înfățișare de actor îl și așteptau pe chei. Locurile din avion fusese răcumpărate din ajun. Evadarea se desfășurase după toate regulile artei. La Barcelona, autoritățile nu-i pusese răbețe în roate. Pașaportul care îi se încredințase pe vapor părea absolut autentic. Agenții vamali de pe Kennedy Airport îi cercetară fugitiv valizele. După o examinare tot atât de sumară a actelor, fu lăsat să treacă. În fața aeroportului îi aștepta un cadiac imens negru. Pe bancheta din urmă stăteau Jack Bolens și Sammy Barracuda. La apariția lui Mircea, urmat de cei doi însoțitori care nu-l părăsiseră din ochi de la Barcelona și până aici, Jack și Sammy clipiră des. Se așteptaseră ca înfățișarea lui Vincent să fie schimbată, însă în niciun caz nu-și închipuiseră că transformarea va fi totală. Statura, culoarea părului, atitudinea aminteau vag de Genovese. Asemănarea se oprea însă aici. Mircea simți un fior de emoție ca pe vremuri la facultate în fața examinatorilor. Și acum avea să treacă un examen greu. Se familiarizase cu chipurile lui Bolens și Barracuda datorită fotografiilor din dosarul lui Genovese. Le cunoștea ticurile, comportarea, legăturile, interesele. Întinse mâna și rosti printre dinți, așa cum l-auzise pe Genovese vorbind pe banda de magnetofon. Hello, Jack! Hello, Barracuda! Jack și Sammy îi strânseră mâna. Intră în mașină și se lăsă să cadă între ei pe bancheta din urmă. Și pe șoferul îl recunoscu, dar nu spuse niciun cuvânt. Joe Davis fusese timp de 3 ani șoferul lui Genovese. Abia după ce cadiacul se puse în mișcare, Mircea ridică plin de îndrăzneală geamul care despărțea compartimentul șoferului de locurile din spate. Joe știe cine sunt? Întrebă el fără a se adresa numelui Jack sau lui Sammy. Bolens clipi des, apoi explodă. Formidabil, formidabil! Dacă nu ți-aș fi recunoscut glasul și gesturile, nici eu n-aș fi crezut că ești Vincent. Și Sammy se scăpină în chicai alburie. Într-adevăr, formidabil. Semeni atât de puțin cu Vincent, încât chiar dacă n-ai fi el, ai adormit toate bănuielile. Numai Vincent ar avea tupeul să-și schimbe radical înfățișarea și să ne întindem mâna, tutuindu-ne ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Firește, Joe, nu știe că ești genoveze și nici nu trebuie să afle prea curând acest lucru, zise Jack. Nu uita că ești încă pus sub urmărire de Poliția Federală. Atunci de ce m-ați adus? Întrebă Mircea sec. Voiați să mă verificați? Jack râse. Țâfnosca întotdeauna. Ar trebui să-ți schimbi felul ăsta de a fi dacă nu vrei să dai de bănuit că ești Vincent. Mircea ripostă astru. Dacă vă temeți că prezența mea la New York v-ar putea crea complicații, nu trebuia să mă aduceți aici. Dacă m-ați fi întrebat, aș fi preferat să mă stabilesc undeva în Australia sau în America de Sud. Să fim serioși, Vincent, rosti Barracuda. Charlie, îl corectă Mircea, ridicând sentențios mână. Charlie, dacă vrei tu, se supuse Barracuda. În orice caz, nu trebuie să uiți că plecarea ta intempestivă a lăsat multe lucruri nelămurite. Mi-a achitat organizației redevențele pe ultimul trimestru, cifrate la 12 milioane de dolari. Mi-a justificat întrebuințarea celor 60 de milioane de dolari ce ți s-au încredințat pentru modernizarea și mărirea rețelei de cazinouri din Florida și din Louisiana. Mi-ai plătit cotele curente pentru ultimele 2 transporturi de stupefiante. Deții în safeurile tale personale documente de un interes vital pentru existența organizației. Te-ai topit fără să le înapoiezi celor în drept. Registrele tale s-au spulberat. Când controlorii noștri s-au prezentat la sediul tău pentru verificare, n-au găsit decât dulapurile goale. Nici a înregistrat aceste acuzații fără să se clintească. Își stăpânea emoția cu deosebită artă. Se mira el însuși de cutezanța cu care își interpreta rolul. Dumnezeu știe cum va reuși să se descurce în acest ghespar. Trebuia să joace tare. Se întoarse spre Jack. Ascultă, Jack, mult are să mă mai plictisească peștișorul ăsta? Pe obrazul palid al lui Barracuda se așternură 2 pete roșii. Ai grijă să nu te taie aripioarele peștișorului. Sunt foarte ascuțite. Mircea își mută încet privirile asupra lui Barracuda. Mă uit la tine și văd că ești livid ca un cadavru. Mă întreb cum ai arătat dacă ai fi mort cu adevărat. Semi nu răspunse. Își rezervă riposta pentru altă dată. Unde mergem? Întrebă Mircea. La noua ta locuință, spuse Jack. Vila ta din Tuxedo Park. Este supravegheată de poliție. Oamenii mei pe unde mai sunt? N-ai încredere în oamenii organizației? Întrebă Semi. Ai nevoie de gardă personală? Nu mă mai gâdi la mult că încep să strănut și te fac să sar din mașină în plin mers, zise Mircea. Semi zâmbi ironic și întoarse privirile spre fereastră. Hei, pace, pace, zise Jack, ridicând mâinile și plecând ușor capul. Ți-am anunțat oamenii. Te așteaptă la noua ta locuință. Și mă rog, unde mi-a fixat reședința? O vilă în Elmsford. Tot confortul. Ah, aproape de Sing Sing, frumoasă perspectivă. N-ai tu timp să ajungi la Sing Sing, zise Sammy. Dacă ar fi după tine, m-ai expedia direct la cimitir, replică Mircea. Cadiacul părăsise între timp Cross Island Parkway și se angajează pe podul Bronx Whittington. De o parte și de alta se desfășurau apele albastre ale lui East River. O luă apoi pe Hutchinson River Park, traversă Bronxville, Scarsdale și, după 10 minute de mers, intră în Elmsford. Străbătu orășelul toropit de văpaia aprigă a soarelui și, după ce ajunse în suburbiile de nord, ieși pe un drumeac frumos, pietruit, care ducea la porțile de fier ale unui parc. Cadiacul se avântă pe o alee cotită, umbrită de copaci stufoși și opri în dreptul unei vile albe cu coloane dorice. Frumos, dar cam izolat, spuse Mircea, uitându-se pe geam. În același moment, ușile de la intrare se deschiseră și un tânăr cu părul negru, netezit într-o freză fără cusur, coborâ treptele de piatră și deschise portiera limuzinei. Jack Bolens coborâ cel din tâi, urmat de Mircea și de Sammy. Urcară scările și pătrunseră în holul vilei. Înăuntru se aflau câțiva bărbați de o eleganță oarecum țipătoare, cu mutre ciudate, care urmăreau o partidă de poker disputată dârs de patru inși. La apariția lui Mircea și a însoțitorilor săi, jucătorii întrerupseră partida și se ridicară în picioare. Privirile lui Mircea se plimbară încet și stăruitor asupra fiecăruia în parte. Indivizii se uitau la el plin de curiozitate. Sammy urmărea cu atenție reacțiile de pe chipurile acestora. Mircea nu recunoscu pe niciunul din ei, deși la Palermo își întipărise bine chipurile tuturor gangsterilor din garda lui Genovese. Se întoarse spre Jack și spre Sammy. Nu cumva am greșit casa? Întrebă el cu ton ciudat. Greșit? Ce te face să crezi? Întrebă Sammy. Nu văd pe niciunul din oamenii mei. Charlie, hai să discutăm în camera de alături, spuse Jack împăciuitor, spre a mai diminua tensiunea din atmosferă. Urmat de Mircea și de Sammy, intră într-o bibliotecă vastă cu rafturi încărcate de cărți cu cotoare aurite. Închise ușa. Charlie, să discutăm cu cărțile pe masă, zise el, așezându-se pe brațul unui fotoliu. De acord, sunt prizonierul vostru? Nu, zise Jack. Ai fost adus în America pentru a răspunde la o serie de întrebări. Refuz să discut în condițiile de față. Sammy zâmbi în colțul gurii. Crezi că ești în măsură să impui tu condițiile? Ascultă, Baracuda, se pare că ai uitat cu cine stai de vorbă. Este pentru ultima oară că îți mai permit să-mi vorbești pe tonul ăsta. Îi întoarse spatele, încrucișându-și mâinile la piept, se propti în fața lui Jack. Am impresia că ești singurul tip cu care mă mai pot înțelege. Vreau să am împreajmă oameni de-ai mei și, în al doilea rând, să stau de vorbă cu marele boss. Sammy rosti cu glas monoton. Crezi că marele boss are timp să stea de vorbă cu un trădător? Mircea se răsuci fulgerător pe călcâie și îl izbi cu dosul palmei în plină față, răsturnându-l peste un fotoliu. Sammy smulse brusc de sub haină un pistol pe care îl îndreptă spre Mircea. Jack îl striga autoritar. Sammy, nu întinde coarda! Baracuda zâmbi iarăși. Își recâștigase surprinzător de repede calmul. Vârâ pistolul în toc. Ai dreptate, ar fi fost un sfârșit prea ușor. Apropo, scumpule, se adresă el lui Mircea, până când ți se va lămuri situația, Robert Landis va continua să se ocupe și de sectorul tău, din ordinul marelui boss. Sammy se ridică în picioare și își aranjă haina. Se ridică și Jack. Charlie, într-o oră oamenii tăi vor fi aici. Sammy, să mergem. Rămas singur, Mircea și-a prins o țigare. Abia atunci observă că mâna care ținea chibritul îi tremura ușor, de emoție și în parte de enervare. Înțelesese că situația lui era mai grea decât își închipuise. Pedro Alamos, un tânăr portorican cu pielea măslinie și chip agreabil, care îndeplinea funcția de valet, îl conduse pe Mircea în camera de culcare. Îi pregătise baia și o rânduise în odaia care servea drept garderobă cele 47 de costume ale lui Genovese. Mircea a făcut un duș fierbinte care îl învioră și îi mai risipi gândurile. Când ieși de sub duș, Pedro îi și puse pe umeri un halat alb pufos. Vă bărbieresc, sir? Întrebă portoricanul cu deferență. Mircea își privi în oglindă barba care începuse să-i umbrească obrajii. Prefer să mă bărbieresc singur, spuse el. Cum doriți, sir. Zbârnitul mașinii electrice de ras întovărășea monoton tumultul gândurilor lui Mircea, care adoptase o mască impasibilă, menită să-l plaseze în ochii lui Pedro pe un piedestal demn de renumele lui Genovese. Tânărul acesta, care îi urmărea prevenitor fiecare mișcare, începuse să-l irite. Portoricanul era desigur un spion în slujba organizației. Ar fi pus rămășat că Sammy îl alesese. Când se înapoi în dormitor, Mircea constată că Pedro îi și pregătise un costum de seară negru cu spic auriu. M-am gândit că poate doriți să ieșiți în seara aceasta, sir. Mircea se întinse pe pat. Am să mă odihnesc puțin. Dacă mă caută cineva, să mă anunț imediat. Portoricanul se înclină. Prea bine, sir. Apoi ieși, închizând încet ușa în urma sa. Mircea se gândi că era înțelept să continue a juca rolul lui Genovese, chiar și după ce rămânea singur. N-ar fi fost exclus ca fiecare mișcare a sa să fie urmărită de obiectivul unei camere de televiziune. Își puse mâinile sub cap și închise ochii, ca și când n-ar mai fi avut altă preocupare. În acest timp, continua să eșapodeze un plan de bătaie cu mai multe ipoteze spre a nu fi surprins de evenimente. A țipi însă pe nesimțite. Oboseala, grija, emoțiile avuseseră ultimul cuvânt. îl trezi din somn un ciocănit în ușă. Când deschise ochii, constată că începuse să se întunece. Copacii din fața ferestrei filtrau lumina sfințitului, cufundând încăperea într-o ambianță verzuie ca un fund de mare. Într-o frântură de secundă, Mircea își aminti că trebuia să reintre în pielea personajului său. Cine e?" strigă el, făcând pe somnorosul. Ușa se deschise, lăsând să apară în cadrul ei capul lui Pedro. Mr. Said Capozzolo." Mircea îi repetă mental numele. Capozzolo. Făcea astfel, se revină cu mai multă precizie în minte, capul pătrat, părul tăiat perie, pata mică neagră pe lângă colțul gurii, gâtul scurt, ochii și reți a individului care îndeplinea rolul de locotenent al lui Genovese împreună cu alți trei inși, Abe Machia, regii Lascalzo și Jack Moran, pe care însuși Genovese îl lichidase în trenul de Palermo. Capozzolo însemna un nou examen. Un examen foarte greu, fiindcă de data aceasta avea de-a face cu un intim al lui Genovese, cu unul dintre acei oameni care cunoșteau fiecare gest, fiecare inflexiune de voce, fiecare ciudățenie a răpusatului Vincent. Să intre, rosti Mircea, ridicându-se într-un cot. Pedro își trase capul după ușă, așa cum un melc își trage capul în cochilie. Mircea îi auzi glasul ciudat, rostind cu brutalitate tipic gangsterească. Poftește înăuntru, șefule. Mr. Accardo te așteaptă. Mircea zâmbi. Pedro uitase să mai facă pe valetul stilat. Capozzolo intră în dormitor. Era mult mai voinic decât ce-mi închipuise Mircea. Pedro închise ușa în urma lui. Capozzolo înainte doi pași, apoi se opri brusc. O expresie de profundă stupefacție îi se întâmpierise pe față. Hello, Side! Hello, boss! Exclamă nedumerit Capozzolo. Eh, ce te tot zgâiești la mine? Nu mai recunoști? Capozzolo se legăna când pe un picior, când pe celălalt. Ce să zic, boss, dacă nu mi-ar fi spus Bolens? Mircea sări din pat și trecu în fața oglinzii de la masa de toaletă. Își plimbă mâna pe obraz. Câteodată nici eu nu mă mai recunosc. Mare artist și doctorul Butler. Mi-a schimbat mutra atât de bine încât aș putea să intru fără nicio grijă în mijlocul copoilor de la FBI. Ia spune, Side, mai ești în stare să-mi prepari un Clover Club ca pe vremuri? Yes, boss, exclamă Capozzolo, luminându-și fața cu un zâmbet. Până mă îmbrac, prepară-mi unul, porunci Mircea. Dulapul cu băuturi e acolo în colț. Capozzolo se îndreptă spre dulap, îl deschise, apoi începu să mânuiască expert sticlele cu etichete colorate și paharele de cristal. Mircea își lepădă halatul și începu să se îmbrace. Cum a fost cu Jack, boss? Întrebă Capozzolo. L-am lichidat, zise Mircea, încheindu-și nasturii de la cămașă. Nu am așteptat să trădeze, suspină Capozzolo, turnând în pahare câteva picături de angostura. Unde sunt Abe și regii? Întrebă Mircea. Capozzolo își întrerupse pentru câteva clipe operația. Se uită bănuitor în jur. Pereții au uneori urechi, șopti el. De asta ți-e frică? Zise Mircea. Un moment. Luă de pe noptieră un jurnal pe care a început să-l răsfoiască plin de sârguință. Acum poți să vorbești fără grijă, spuse el, continuând să agite ziarul. Zgomotul hârtiei bruiază cele mai sensibile microfoane. Regii a dispărut, zise Capozzolo, iar Abe stă ascuns. După o pauză, gangsterul continuă. Nu-mi place să învinovățesc pe nimeni pe nedrept. Înainte de a dispare, regii a avut o purtare ciudată. Abe se teme că regii ar fi fugit cu toți banii. Mircea își înodă impasibil cravata. Va să zic că, după ce am plecat, toți oamenii mei au luat o raznă. Și ce v-a făcut să credeți că regii a șters-o cu banii? După dispariția sa, Abe a găsit seifurile goale. Și regii, după cum ai spus chiar dumneata, nu avea nevoie să umble la seifuri decât în prezența lui Abe. Capozzolo termină prepararea cocktailului. Oferi un pahar lui Mircea și își umplu și el unul. Ciocniră, apoi din câteva înghițituri își goliră paharele. Încă unul, boss? Întrebă gangsterul. Ca de obicei, zise Mircea neutru. După dispariția lui regii, a fost mare scandal, reluă Capozzolo. S-a zis că ar fi fugit cu banii la îndemnul dumitale. Din porunca marelui boss, care a ordonat o anchetă, Barracuda a încercat să pună mâna pe Abe, l-a acuzat chiar de complicitate cu regii. Abe se așteptase la asta, așa că s-a făcut nevăzut. Știa că nu e de glumit cu Semi. L-am putea găsi la nevoie? Întrebă Mircea. Desigur, un mic hotel din... Mircea își duse mâna la buze, făcându-i semn să tacă. Încetă să mai agite ziar. Câți oameni sunt cu tine, Side? Întrebă el după ce goli al doilea pahar. 6, boss. E tot ce am mai putut aduna. După plecarea dumneitale, După fuga mea ai vrut să zici, Sahib. Cum aș îndrăzni? Ai gândit-o, nu-i așa? În fine, să lăsăm asta. În curând voi pune ordine în toate treburile, zise Mircea cu autoritate în glas. Îmbrăcă haina neagră care părea turnată. Întotdeauna ai fost elegant, boss. Un adevărat dandy, îl complimentă capoțolul. Se lăsase noaptea învăluind în beznă vila și parcul. Pe cerul negru se vălătucea un nor de furtună. Atmosfera era încărcată de electricitate. În sufrageria, decorată în stil georgian, Pedro servea cina. Mircea invitase la masă și pe capoțolo. Ceilalți oameni din gardă mâncau în sufrageria mică de la subsol. Doi dintre ei făceau de pas de la intrare. Mircea și capoțolo ajunseră la desert când Jack Bolens își făcu apariția. Era îmbrăcat în negru și avea o expresie solemnă și întunecată ca de cioclu. Vreau să-ți vorbesc între patru ochi, Charlie, se adresă el lui Mircea. Disciplinat, capoțolo se ridică de la masă. Mă duc în bibliotecă să fumez o țigară, spuse el. Pedro, cafele, porunci Mircea. Ia loc, Jack. Un pahar cu vin? Da, mulțumesc. Coliră câte un pahar. Am să-ți fac o comunicare importantă, Vincent, zise Jack după ce rămaseră singuri. Ai uitat că noul meu nume este Charlie? N-am uitat. În casa asta însă putem discuta în siguranță. Eu am ales-o. Nu sunt ascunse microfoane. Aștept comunicarea, Jack. Jack se uită instinctiv în jur, spre a se asigura că ușile sunt bine închise. Tribunalul organizației și-a încheiat acum o jumătate de oră dezbaterile. Aha. Ți s-au adus acuzații grave, Vincent. Știu despre ce e vorba, Jack. Semi mi l-a enumerat acum câteva ore în mașină. Și care a fost concluzia? A hotărât să mă execute? Se poate să-mi pui asemenea întrebări? Dacă ar fi hotărât să te execute, nu te-ar fi înștiințat de acest lucru. Cunoști uzanțele. Mircea își dădu seama că se pripise. Prietenia noastră e mai presus de uzanțe, spuse el, încercând să repare gafa. Încrederea ta mă onorează. În cursa noastră, însă, prieteniile sunt oarecum îngrădite, Vincent. Știu și asta, Jack, suspină Mircea. Ei, mai departe? Tribunalul ți-a acordat un termen de 6 zile, în lăuntrul căruia să te poți spăla de bănuielile ce planează asupra ta și a oamenilor tăi. Mai precis, să achiți organizației redevențele pe ultimul trimestru, să justifici modul în care ai folosit cele 60 de milioane de dolari destinate cazinourilor din Florida și Louisiana și să lămurești situația celor două transporturi de stupefiante care s-au volatilizat pur și simplu după ce au fost preluate de oamenii tăi. Va să zic că aici am ajuns. Să mi se pună la îndoială bună credință. Tocmai mie, zise Mircea, afectând un simțământ de îndurerată jignire. M-aș fi așteptat la alt tratament. Dragul meu, Vincent, nu trebuie să-ți faci sânge rău. Ai dușman, dar și prieteni. Scotty, Antinous și cu mine te-am susținut cu toată energia. Dev, Mark și Chuck au stat în expectativă. Francesco, Gus, Semi și Hal ți-au cerut însă capul. Fiind puși în minoritate, au trebuit să cedeze. Jack își umplu din nou paharul. Dacă s-ar afla că am rostit nume, mi-aș semna sentința de moarte. Față de tine mi-am permis să vorbesc, fiindcă știu că n-ai să faci indiscreții. Noi suntem mai mult decât prieteni, Jack, spuse Mircea, cu prefăcută căldură. Jack savură vinul aromat. În timpul ședinței au avut loc scene nostime. Hall a contestat de pildă că tu și cu Genoveze ați fi aceeași persoană. Semi avusese grijă să furnizeze fiecărui membru al Consiliului de Judecată câte o fotografie cu noua ta înfățișare. Hall a mers până acolo încât a afirmat că ai fi un agent al poliției. Mircea pufni în râs ca după o glumă reușită. Eu, agent al poliției, de mult n-am mai râs cu atâta poftă. Și Jack făcu haz, apoi reluă. Gus, care vede pretutinde numai agenți provocatori, a și cerut să fie executat. Gus a fost întotdeauna un laș, se strâmbă Mircea dezgustat. Ca să le scot din cap ideile astea tâmpite, am cerut să fii confruntat cu doctorul Butler, singurul în măsură să te identifice. Mircea a avut senzația că a intrat brusc sub un duș rece. Asta va lămuri definitiv situația, spuse el, zâmbind cu o profundă convingere. Încerca să se liniștească, spunându-și că inspectorul șef Schiarelli întrevăzuse totuși posibilitatea arestării preventive a doctorului Butler spre a evita o confruntare a acestuia cu Mircea. Dar dacă această arestare ar fi împiedicată din diferite motive, activitatea profesională a doctorului Butler nu se desfășura la lumina zilei. Cabinetul său medical nu era decât o firmă menită să înșele aparențele. Afară de aceasta, Paza lui era asigurată de aceeași gangster pe care îi servea cu atâta competență în schimbul unor onorarii cei drept fabuloase. Nici ea nu-și făcea iluzii despre consecințele pe care le-ar fi suferit în urma unei eventuale confruntări cu Butler. În ceea ce mă privește, spuse Jack, sunt sigur că îți vei clarifica situația într-un timp foarte scurt. Mai scurt chiar decât termenul care ți s-a acordat. Cheia enigmei este Reggie Lascalzo. La el sunt banii, nu-ți rămâne decât să ajungi la Reggie. Dacă ai nevoie de ajutor, poți apela oricând la mine. Să sperăm că nu o să fie cazul, spuse Mircea. Cer un singur lucru, să nu mi se pună bețe în roate. Înțelegi ce vreau să spun? În privința asta, să fii liniștit. E o chestiune de care mă voi ocupa personal. Apoi Jack plecă. În fața paharului plin, Mircea rămase multă vreme gânditor. Nu își îngăduia să treacă la acțiune înainte de a cântări temeinic toate posibilitățile care se ofereau pentru soluționarea acestei afaceri. Un pas greșit putea să-l coste viața. Ciudat. Acum cuvintele acestea aveau pentru el o altă rezonanță. În Sicilia, primejdea de a-i se descoperi impostura îl ținuse într-o stare de spaimă și de tensiune continuă, asemănătoare unui coșmar. Acum privea lucrurile cu mai mult calm, era mai lucid. S-ar fi zis că se familiarizase cu primejdea. Și culmea era că situația în care se găsea momentan era mai grea, mai complicată. Identitatea lui de împrumut crea serioase îndoieli. Pe de altă parte, trebuia să facă față unei crize căreia poate nici adevăratul Vincent Genoveze nu i-ar fi găsit dezlegarea. Când Pedro a apărut cu o pomieră cu fructe, Mircea îl trimise după capotul. Gangsterul a apărut plin de curiozitate. Bănuia că se pregăteau lucruri mari. Mintea nu-l prea ajuta. Simțea însă instinctiv că și ființa sa era primejduită. Suprimarea șefului atrage îndeopște și exterminarea oamenilor săi de încredere. Nu sunt exceptați decât acei care au înțelepciunea să treacă din timp în tabăra învingătorului. Capozzolo era perplex. Stăpânul său, Vincent Genoveze, devenise mai nehotărât, mai timorat de când își modificase înfățișarea. S-ar fi zis că doctorul care îi schimbase chipul îi schimbase și firea. Îndoieli ciudate prindeau parcă să-i încolțească în suflet. Glasul aspru al lui Mircea, care îl expediase între timp pe Pedro din sufragerie, îl trezi din laboriosul proces de gândire. Said, poți să-l văd chiar în noaptea asta pe Abe? Da, boss. Lascalzo știe că am sosit la New York? Nu, boss. Perfect, pregătește o mașină. Plecăm imediat la drum. Lui Capozzolo îi plăcut tonul de comandă al șefului. Începea să aibă iarăși încredere în el. Luăm și oameni din gardă, boss? Nu, plecăm numai noi doi. Mircea prefera să nu fie urmărit de prea multe perechi de ochi în această expediție. Executant destoinic, Capozzolo îndeplini porunca șefului în mai puțin de 5 minute. Când Mircea străbătu holul îndreptându-se spre ieșire, indivizii care își reluaseră partida de poker întrerupseră jocul și se uitară întrebător la unul dintre chibiți care părea să fie șeful lor. Acesta le făcu din ochi semn să-și continue partida. Primise desigur dispoziții din partea lui Jack să se mărginească a asigura paza lui Charlie Accardo, fără a-i stânjeni mișcările. Mircea se întrebă dacă oamenii aceștia erau informați că sub înfățișarea lui Accardo se ascundea Vincent Genoveze. În fața vilei îl aștepta un Lincoln Continental negru. Treci la volan, Said, porunci Mircea. Capozzolo se execută prompt. Mircea se așeză tot pe bancheta din față. Se înlapoiară la New York pe același drum pe care Mircea sosise de la aeroportul Kennedy, cu singura deosebire că după ce traversară podul Bronx, Whitestone, o luară la dreapta pe Whitestone Parkway. Pătrunzând în inima cartierului Flushing din Queens, cotiră la stânga pe Lawrence Street, apoi Lincoln se angajă printr-un labirint de străduțe cu case jupuite de intemperii și locuri virane înconjurate de garduri cârpite cu afișe. Ajunseră în fața unui hotel cu 5 etaje, pe a cărui fațadă cenușie șerpuia disgrațios o scară metalică de incendiu. Am ajuns, boss. Haide-mi, zise Mircea, coborând din mașină. Coborâ și Capozzolo. Aruncă o privire bănuitoare în direcția din care sosiseră. Mă întreb dacă n-am fost urmărit, boss. Nu importă, replică Mircea. Abe n-are să mai rămână în maghernița asta. Ia-o înainte. În jurul mașinii se și adunaseră câțiva copilandri care se uitau cu o minunare la alămurile strălucitoare, la tabloul de bord, la farurile multiple. Capozzolo îl călăuzi pe Mircea printr-un hol întunecos, luminat doar de becul chior aminat deasupra biroului de informații. Puteți folosi ascensorul, mister, vorbi cu glas cavernos, un boi cocoșat care țâșni din umbra unei nișe. Ascensorul, o colivie ruginită care scârția din toate încheieturile, îi urcă până la etajul al cincelea. Ieșiră într-un culoar strâmt, luminat tot atât de zgârcit ca și holul. De o parte și de alta stăteau aliniate uși întunecate cu vopseaua scorojită. Clânțănind, ascensorul o porni în jos. Capoțolul se îndreptă spre capătul culoarului. Se opri în dreptul unei uși și ciocăni într-un anumit fel. Două bătăi scurte, una lungă, alte două scurte. Se auzi un scârțit de somieră, niște pași târșiți și o cheie răsucită în broască. Ușa se deschise puțin, cu precauție. Eu sunt Abe, eu, Said, rosti Capoțolul cu glas căzut. Capoțolul împinse ușa. Nici l-a văzut pe Abe Machia, care i-a așteptat țintindu-i cu un pistol. Îl recunoscu ceva mai greu după fotografia din dosar, fiindcă Abe lăsase să-i crească barba în neorânduială. Înapoi a lui se zărea interiorul unei camere mizere de hotel, cu mobilier de duzină și cu o chiuvetă murdară. Pe pat și pe podea zăceau vrafuri de ziare desfăcute și reviste ilustrate. Pe masa din mijloc stăteau în dezordine sticle de băuturi cu forme variate, mai toate goale. Privirile lui Machia se opriră mânioase asupra lui Mircea. Cine e? Bolborosi el. Nu ți-am spus că să nu aduci pe nimeni cu tine, Said? Ai meritat să zbor creierii. Sunt Vincent, zise Mircea, făcând un pas înainte. Vincent Genoveze. Nu-ți mai recunoști șeful? Stuparea așternută pe chipul lui Abe era tragicomică. Tragică, fiindcă neîncrederea se împletea cu o nuanță de nădejde ce dădea obrazului său o expresie de suferință care inspira milă. Comică prin patetismul ridicol al ochilor rotunjiți ca două farfuriare minuscule. Abe așteptase înapoierea lui Genovese, așa cu un condamnat la moarte așteaptă grațierea. Avea o încredere atât de oarbă în șeful său, încât la un ordin al acestuia ar fi fost în stare să înfrunte lumea întreagă. Știa că Genovese își schimbase înfățișarea și că plecase oarecum precipitat în Europa. Multă vreme nu se putuse obișnui cu gândul că șeful îl părăsise, lăsându-l pradă unei mafii care devenise peste noapte vrășmașa lui de moarte. Se uita la Mircea, străduindu-se să recunoască dincolo de chipul necunoscut ființa stăpânului idolatrizat. Creierul lui Mircea lucra febril. Căuta un semn de recunoaștere care să înlăture neîncrederea lui Abe. Îi vorbi, silindu-se să imite cât mai exact vocea lui Genovese. Ai făcut bine că ți-ai lăsat barbă. Bagă însă de seamă să nu-ți iriți fața ca data trecută când te-ai îmbolnăvit de eczemă purulentă. Își amintise că în fișa lui Abe Machia găsise date referitoare la o eczemă gravă căpătată cu 2 ani înainte. Obrazul lui Abe se crispă, apoi treptat se destinse într-un zâmbet. E adevărat că mă cam mănâncă fața. Înghiți în sec, apoi lăsă pistolul în jos. Poftiți! Mircea și Capoțolul intrară în cameră. Abe închise ușa, apoi scrută îndelung chipul lui Mircea. Te-ai schimbat atât de mult, boss. Mircea zâmbi. Poate că ai dreptate. Schimbarea asta mi-a adus foloase, dar și neajunsuri. Abe se uită întrebător la Capoțolul. Acesta înclină din cap spre a-i risipi ultimele îndoieli. Da, da, el e, zise Capoțolul. Ascultă, Abe, spuse Mircea, vreau să-mi regrupez oamenii. Sper că mai ești în stare să-ți reiei vechile atribuții. Întrebarea era pusă sub o formă care dicta un răspuns afirmativ. Abe râse. Încep să te recunosc, boss. Era și timpul. Registrele sunt la tine? Nu, boss. Le-am pus la loc sigur. Foarte bine. Îmbracă-te și haide. Nu știu dacă e prudent, șovăi Abe. Lasă, fă ce spun eu. Și cât mai repede. Capoțolul, ajută-l să-și strângă bagajele. Eu vă aștept în mașină. Scoase din tabachieră o țigară pe care Capoțolul se grăbi să-i o aprindă. Părăsi apoi încăperea într-o stare de excitare nervoasă, lesne de înțeles. Dacă reușea să pună mâna pe registrele duble, apărate cu atâta strășnicie de Abe, repurta un mare succes. Fiscul abia aștepta să aibă dovada operațiilor financiare frauduloase ale lui Genovese și ale complicilor săi din Cosa Nostra. Nu ceruse preciziuni asupra locului unde erau ascunse registrele, fiindcă nu voia să dea de bănuit lui Machia și lui Capoțolul, toate la timpul lor. Coborâ în stradă și se urcă în mașină. Trebuia să lucreze cu multă prudență, să lase să se înțeleagă că știe anumite lucruri de care în realitate habar nu avea. Machia și Capoțolul coborâră peste vreo 10 minute. Capoțolul trecu la volan. Machia se așeză pe bancheta din spate. Lincolnul demară. Încotro, boss, întrebă Capoțolul. La un bar, să stăm de vorbă în liniște. În mașina asta ar putea fi vreun microfon. Abe se uită aproape fără voie prin geamul din spate. În timpul autosechestrării sale, instinctul de conservare îi se ascuțise la maxim. Nu cred că suntem urmăriți, spuse el. Capoțolo ocoli pe mai multe străzi, oprind în dreptul unui bar de cartier. Localul era aproape gol. Se instalară la o masă într-unul din compartimentele laterale. Lui Abe era foame. Comandară cârnați, hamburger și bere. Capoțolo ceru un pahar cu lapte bătut, iar Mircea un daiquiri. Abe, spune-mi tot ce știi despre regii, zise el. Nu știu prea multe, boss, răspunse Abe după ce sorbi jumătate din halbă. Dispozițiile dumitale au fost limpezi. Regii și cu mine trebuia să predăm banii și dividendele lui Fernando Montez, care urma să le treacă în Europa folosindu-se de valiza sa diplomatică. Operația trebuia executată, dacă îți mai amintești, în ziua de 3 august. Pe regii l-am văzut ultima oară în dimineața zilei de 2 august. Era foarte nervos. Se temea să nu fim urmăriți de oamenii organizației. În ziua de 3 l-am așteptat zadarnic la întâlnire. Îngrijorat, l-am chemat la telefon pe Montez. Rugându-l să-și amâne plecarea cu 24 de ore, apoi m-am dus la Tezaur. M-am gândit că poate regii mă aștepta acolo. Îți închipui surpriza mea când am găsit seifurile goale. Un funcționar de birou mi-a spus că regii, însoțit de doi inși, ridicase toate valorile cu câteva ore mai înainte. Mi-am dat imediat seama că s-a întâmplat ceva grav. Însoțitorii lui regii nu puteau fi decât agenții ai poliției sau oameni ai organizației. Am alergat atunci la vilă să pun registrele în siguranță. Le-am scos din safe și le-am depus în păstrare la biroul de bagaje al gării Pennsylvania. Și bine am făcut că m-am grăbit. Chiar în ziua următoare am observat că sunt urmărit. Nu mai aveam încredere în nimeni. După plecarea dumitale în Europa, grupul nostru s-a dus de râpă. Intrase panica. În mai puțin de 48 de ore s-au risipit cu toții. Le era frică de represaliile organizației. Și mie mi-a fost frică. Mă gândeam să fug în Sicilia. Știam însă că toate căile de ieșire din Statele Unite sunt supravegheate. Așa că m-am ascuns, așteptând să se mai limpezească apele. Mircea socotea că raționamentul lui Abe era greșit. Regii nu fusese ridicat de poliție. În dosarul lui Genovese, la fișa lui regii la Scalzo, se menționa pur și simplu că în jurul datei de 6 august, acesta dispăruse din New York. Nu puteau fi nici oamenii mafiei, pentru că în cazul acesta, tribunalul organizației nu i-ar fi cerut presupusului Genovese să restituie banii. Nu rămânea decât următoarea alternativă. Primă, regii se prezentase la bancă cu doi din oamenii săi, luase bani și fugise. Secundă, regii fusese răpit de oamenii unei bande adverse, silit să ridice banii și apoi eventual suprimat. În primul rând se impunea să dea de urma lui regii. Trebuie să mergem la regii acasă, spuse Mircea. Este imposibil să nu găsim vreun indiciu care să nu ne pună pe urmele lui. Mircea achită consumația, apoi plecare cu mașina spre Crescent Avenue, o stradă dintr-un cartier de vile situată în apropiere de Forest Park. Doctorul Edward Butler se urcă în superjetul companiei americane Sutherland, care avea să-l ducă de la San Francisco la New York. Era oarecum intrigat. În cursul aceleiași dimineți primise un apel telefonic din partea lui Jack Bolens, care îl convocase urgent la New York. Doctorul Butler era deprins cu astfel de chemări urgente. Clientela lui, alcătuite aproape în exclusivitate din gangsteri, foarte iuți în mânuirea cuțitului și a pistolului, îl chema îndeopște la orele cele mai nepotrivite. La San Francisco făcuse o operație estetică facială unui falsificator de bancnote care, asemenea lui Vincent Genovese, găsise necesar să-și schimbe nu numai identitatea, dar și înfățișarea, spre a evita o iminentă cădere în plasa Poliției Federale. Falsificatorul îl plătise împărătește, dar și operația chirurgicală fusese deosebit de grea și de obositoare. Doctorul Butler, care își propusese câteva ore de odihnă într-un hotel liniștit și confortabil de pe California Street, se vedea obligat să plece la drum în toiul nopții. Pe vremuri, aceste deplasări intempestive nu îl supărau. Era mai tânăr și mai rezistent. Acum însă vârsta începuse să-l apese. Afară de aceasta, își crease o bază materială solidă care să-i asigure o bătrânețe mai mult decât confortabilă. Se gândea să se retragă la Miami sau în insulele Bermude și acolo să uite de medicină și de pacienți. Doctorul Butler era iritat și oarecum neliniștit. Încerca o stare de agitație pe care nu și-o putea explica. Se instală cât mai comod în fotoliul său și după ce și-a prins pipa, deschise revista Detective Story, pe care o citea în fiecare seară înainte de culcare. De data aceasta însă, somnul întârzia să vină. Avionul decolă. Curând, după miezul nopții, trebuia să aterizeze la New York, pe aeroportul La Guardia. Lectura revistei, unde obște, atât de pasionantă, nu-i trezi de data aceasta interesul. Închise plictisit revista și o vârâ în servietă. Puse în funcție aparatul de televiziune individual. Își atașă minuscula cască la ureche și încercă să urmărească un spectacol de varietăți pe ecranul din fața scaunului său. Sună, apăru un steward. Domnul dorește? O cafea filtru. După câteva minute, îi se servi cafeaua comandată. Doctorul Butler începu să soarbă. Deodată, capul îi se lăsă în jos. Bărbia îi se înfipse în piept. Capozzolo opri mașina la trotuar. Vila lui Reginald Scalzo se zărea printr-o perdea de plopi pitici. Restele erau cufundate în întuneric. Pare pustie, zise Mircea. Cred că ar fi bine să ne strecurăm cât mai neobservați, zise Abe. S-ar putea ca vila să fie supravegheată. De cine? Șopti Capozzolo. Nu mai pune întrebări tâmpite, băiatule, repezi Abe. Capozzolo scoase o lanternă dintr-un buzunar al portierei. Dă-mi un pistol cu surdină, zise Abe. S-ar putea să am nevoie. Din seiful de la bord, Capozzolo trase două pistoale cu surdină, unul pentru Abe, celălalt pentru Mircea. El purta în hamul de sub brațul stâng un Browning automat cu 9 focuri, de care nu se despărțea niciodată. Le furniză și câte o pereche de mănuși. Mircea luă pistolul și cu cel mai firesc aer din lume îl strecură în port revolverul dinăuntru al hainei. Toți trei își puseră mănuși, apoi coborâră din mașină. Între vila lui Regii la Scalzo și casa din dreapta acesteia se deschidea o alee mărginită de un gard viu de arbust decorativ. Abe, iau înainte, porunci Mircea. Porniră pe alee, având grijă să se strecoare prin umbra arbuștilor. Îi servea de minune faptul că lumina reverberelor de pe stradă nu putea pătrunde prin perdeaua de plopi pitici. Abe se apropia de vila lui la Scalzo. Strecurându-se pe lângă pereți, ajunse la ușă. Văzută de aproape, vila semăna cu o citadelă. Ferestrele de la parter erau zăbrelite, iar cele de la etaj aveau obloane. Ușa masivă de stejar de la intrare era ghintuită cu flori de fier. Mircea și Capozzolo îl ajunseră din urmă pe Abe, care se oprise în dreptul ușii. Deschide site, zise Abe după ce cercetă din ochi clanța și încuietarea la lumina îngustă a lanternei arbe. Capozzolo, expert în spargerea caselor de fier și a furturilor prin efracție, scoase din buzunarul pantalonilor o trusă de chei. Alese una din ele și se pregăti să o vâre în broască. Deodată se opri. Dacă e cineva înăuntru, șopti el. Abe chicoti, trase cu degetul pe clanță și l-arătă plin de praf. În casa asta nu a intrat nimeni de câteva săptămâni, vorbi el pe același ton. Poate că s-a folosit de ușa din jos, stărui Capozzolo. Prost ești, Said, zise Abe. Ușa din jos nu poate fi deschisă decât dinăuntru. Ai uitat? Regii se încuia cu 7 lacăte. Nu plăcea să fie luat prin surprindere. Ei, drăcia dracului, vorbesc despre el la trecut. Capozzolo încercă vreo 13 racle. Broasca rezista la toate eforturile lui. Said, ți-ai pierdut măestria, îl tachină Abe. Gura, nu mă plictisi, se răsti Capozzolo. Nu s-a făurit încă încuietarea care să-mi reziste. Nu se lăuda. Mânui încă vreo 12 racle, apoi suspină ușurat. Cu un clănțănit metalic, broasca cedă. Mecanism de casă de fier, exclamă el. Ușa de stejar se deschise încet. Lanterna lui Abe exploră un vestibul încăpător, pardosit cu piatră neagră și acoperit în parte cu un covor mexican viu colorat. Abe intră în cel din tâi. Închiseră ușa de la intrare în urma lor. Mergând tiptil, pătrunseră într-un hol mărginit de arcade. Fotolii largi erau rânduite pe margine. Cred că putem aprinde lumina, spuse Abe. Uitați-vă, ferestrele sunt acoperite pe dinăuntru cu obloane. Nu filtrează stăp pe lumină. Aprinde-l, zise Mircea. Lustra de fier forjat din mijloc strălucit deodată, revărsând din zeci de becuri în formă de lumânare potop de lumină. Acum putem opera în voie, zise Abe. Mai întâi făcură o inspecție sumară prin toată casa. Vizitare sufrageria, living room-ul, oficiul și bucătăria de la parter, apoi cele două dormitoare și salonul de la etaj. Camera de baie era îmbrăcată în marmură trandafirie. Pentru cine dracu a făcut luxul ăsta de vreme ce nu primește pe nimeni? Se miră Capozzolo. Abe era singurul om pe care la Scalzo îl poftise în casa sa și Abe se mândrea cu aceasta. După inspecția sumară a camerelor, trecură la o cercetare mai amănunțită. Nu lăsară mobilă pe care să nu scotocească, covor pe care să nu ridice, tablou pe care să nu-l dea la o parte. Răscoliră până și cămara plină cu sticle de băuturi și cutii cu conserve. Nu descoperiră însă nimic care să-i pună pe urmele lui la Scalzo. Temerile mele se adeveresc, zise Abe, clătinând nemulțumit din cap. Regii a fugit cu banii. Am bănuit întotdeauna că e un tâlhar, se destăinui Capozzolo. Percheziția asta mi-a făcut o sete nebună. Ce-ar fi să bem câte un păhărel de whisky? Am văzut în cameră câteva sticle de bourbon. Nici a clătinat din cap în semn de încuvințare. Era foarte dezamăgit. Întâmpinase un eșec total. Se așeză pe un scaun lângă masa de bucătărie, în vreme ce Capozzolo intră în cămară după sticla cu whisky. Abe scoase din dulap trei pahare pe care le orândui pe masă. Trebuie să ne îndreptăm investigațiile în altă direcție, boss, zise Abe. Merilu, de exemplu. Capozzolo se înapoie cu o sticlă de Old Bourbon. O destupă și îi mirosi conținutul. Strașnic parfum. Păcat că whisky-ul ăsta e fiert. Scoate câteva cuburi de gheață din frigider, zise Abe. L-a uitat funcționând. Auzi cum bâzie. Bună idee, exclamă Capozzolo. În timp ce Abe turna whisky în pahare, Capozzolo deschise ușa frigiderului. Deodată făcu un salt înapoi. Din frigiderul deschis se prăbuși pe podeaua bucătăriei cadavrul înghețat sloi al lui regii la Scalzo. Capozzolo conducea cu mare viteză Lincolnul pe Metropolitan Avenue, îndreptându-se spre podul Williamsburg. Știi unde stă această Merilu? Întrebă Mircea. East Side, Fulton Street, explică laconic Abe. O cunoști? Desigur, trăia de multă vreme cu regii. Ieșeam adeseori cu ei în oraș. Și eu o cunosc, interveni Capozzolo. E o roșcovană teribilă. Nu se înțelegea prea bine cu regii. De ce? Întrebă Mircea. Ei, nu știi, vechiul lui păcat, zgârcenia. Totuși, ceva mi se pare foarte ciudat, zise Mircea trecând la altă ordine de idei. N-am hotărât eu ca regii să fie totdeauna însoțit de un om înarmat? Da, Slim nu-i asigura paza. Dar și Slim a dispărut, răspunse Abe. Mai mult ca sigur că în clipa asta Slim valsează cu un bolovan de gât în fundul râului Hudson, opină Capozzolo clătinând din cap. Înseamnă că numai Merilu poate să ne mai furnizeze vreo informație. Mașina străbătea în acest timp panglica argintia podului Williamsburg, era încadrată într-un fluviu de automobile care se scurgeau spre Manhattan. Ajuns la capătul podului, Capozzolo viră la stânga, angajându-se în încălcearea străzilor din East Side. După vreo 10 minute de mers, Lincolnul intră pe Fulton Street. Oprește în dreptul barului din colț, zise Abe. Capozzolo se execută. Lincolnul stopă, legănându-se în dreptul unei vitrine acoperite cu o perdea de voal, prin care se deslușau o draie de oameni înghesuiți în fața teșghelei cu băuturi. Un difuzor împrăștia până în stradă stridențele unui șaic. Coborâră toți trei din mașină. Abe-i conduse până în dreptul unei case de raport cu 5 etaje. Fațada era de cărămidă aparente.